کی خبر غوث پاک ہے مغشے میں مغفرت کی خبر کچھ سب میرا گے میرے اگر واسے پاک ہے غوثِ پاک ہے غوثِ پاک ہے یہ آپ نے کہنا ہے سب کچھ میرا گے میرے اگر سب کچھ میرا گے میرے اگر غوثِ پاک ہے خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال خیر الورا کی آل نور نظر غوثِ پاک ہے خیر النساء کے نور نظر گردن ولی کے قدم غوثِ پاک کا گردن گردن گر ولی کے قدم غوثِ پاک کا ولی تو قمر غوثِ پاک ہے تارے تارے تارے سب ولی تو قمر اور بغداد ترم دیارِ نبی کے بعد بغداد محترم دیارِ نبی کے بعد اس میں حضور ہے تو ادھر حضور ہے تو مایوسیوں کا دل میں مایوسیوں میں دل کا اجالا غوثِ پاک ہے محمد ہے جلوہ گر، میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کے گھر کے بات کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہاں پھر کہنا چاہیے کہ ان کے نسب میں نور محمد ہے جلوہ گر، نور محمد ہے بغیر بے شک حسن کے لخت جگر، غوث پاک ہے اولیاء کے یوں تو مراتب جدا جدا، ان سب کے سربراہ مگر اور مکتا ہے، اور اس مکتے میں ایک نام آنا ہے امیر، اور وہ نام ہے حضرت امیر مینائی رحمت اللہ علیہ کا. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرا امیر کا، یہ زمین یہ بحر یہ حضرت امیر مینائی کی ہے جس پہ پیر صاحب نے لکھا. کیا خوب ہے نصیر یہ مصرا امیر کا، نصیر یہ مصرا امیر کا. کیا مصرا ہے کہ اللہ مصرا یاد رہے گا آپ کو. کیا خوب ہے نصیر یہ مصرا امیر کا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ادھر ہے جدھر، کیا نصیر یہ پچھلے پروگرام میں